sing kuat menandang lahana. Sopo sing ora kroso kehilangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi ceru-ceru sing kuat ditinggal no. Sopo sing adine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni, tak simpani jero ati, dewe wis tak lakoni. Yeah.